ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تركتم الجهاد فسلط الله عليكم الذلة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. محترم مجاهدین اسلام، انصار و مہاجرین، تحریک طالبان پاکستان خصوصاً اور اکزئی، قرم اور درا آدم خیل کے مجاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل جلالہ کا فضل و انعام، اکرام اور احسان ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے قبول فرمایا ہے. ہم اللہ جل جلالہ کا اگر ہر سانس میں اور ہر سیکنڈ میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں مرتبہ بھی شکر ادا کریں تو ہم اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ اللہ جل جلالہ کا یہ ارشاد ہے کہ تم شکر کرو، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم لوگ میری نعمتوں کی شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں برکت ڈالوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے. میرے محترم ساتھیو، اللہ جل جلالہ نے ہمیں ایک ایسے وقت میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے جبکہ بہت سارے لوگ جو کہ اپنے آپ کو دیندار کہلواتے ہیں، اپنے آپ کو دینی رہنما اور رہبر کہلواتے ہیں، وہ جہاد سے خود بھی دور رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی دور رکھتے ہیں. ان کے نام لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ماضی قریب میں، نزدیک زمانے میں افغانستان کے جہاد کے لیے وہ ہمیں ابھارا کرتے تھے، ہندوستان کے جہاد کے لیے وہ ہمیں ابھارا کرتے تھے، ترغیب و تحریض کیا کرتے تھے، تقریریں اور بیان کیا کرتے تھے. لیکن جس وقت اپنے ہی علاقے میں، اپنے ہی وطن میں، اگرچہ تمام عالم ہمارا وطن ہے، لیکن بطور تعارف اپنے ہی وطن پاکستان میں ہم نے جہاد کا سلسلہ شروع کیا، تو ان لوگوں نے ہمیں ملامتوں کا نشانہ بنایا اور ہمیں اعتراضات اور سوالات کا نشان بنا دیا. لیکن ہم اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان تمام مصیبتوں، دشمنوں کی دشمنیوں، دوستوں کے حسد، بغض اور نفرت کے باوجود اللہ جل جلالہ نے ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے قبول فرمایا، اور ہمارے جوانوں نے اپنے سینوں پر بارود باندھ کر فدائی حملے کیے، ہماری بچیوں نے فدائی حملے کیے، ہماری بہنوں نے فدائی حملے کیے، اور ہمارے بوڑھوں نے اپنی جانیں قربان کی، علماء کرام نے اپنی جانیں قربان کی. حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمہ اللہ، غازی عبد الرشید شہید رحمہ اللہ، اور ان کے ساتھ ان کے علماء ساتھی اور طلباء ساتھیوں نے لال مسجد میں اپنی جانیں قربان کی. اس سے اللہ جل جلالہ نے ہمارے جہاد کو مزید روشنی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاؤں کو مزید ثابت قدمی نصیب کی. میرے محترم ساتھیو، حدیث میں آتا ہے کہ لا یزال الجہاد حلوا خضرا ما قطر القطر من السماء، جب تک آسمان سے بارش برستی رہے گی اس وقت تک جہاد سرسبز اور تر و تازہ رہے گا. وسیاتی علی الناس زمان، اور لوگوں پر ایک زمانہ آنے والا ہے، یقول فیہ قراء منہم، اس زمانے کے علماء کہا کریں گے، لیس ھذا بزمان جہاد، کہ یہ جہاد کا زمانہ نہیں ہے. فمن ادرک ذلک الزمان فنعم زمان الجہاد، تو تم میں سے جو کوئی اس زمانے کو پائے کہ علماء اس وقت جہاد کی مخالفت کریں، علماء سے علماء سو مراد ہیں، بدترین علماء مراد ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، اس طرح کے علماء مراد نہیں ہیں، بلکہ اس طرح کے علماء مراد ہیں جو کہ دنیا کی خاطر دین کو بیچتے ہیں، تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ اگر وہ زمانہ تمہیں مل جائے جس وقت علماء جہاد کا انکار کرنے لگیں تو وہ بہترین زمانہ ہوگا جہاد کا. فمن ادرک ذلک الزمان فنعم زمان الجہاد. قال قائل او احد یقول ذلک یا رسول اللہ. کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا علماء بھی اس طرح کی بات کر سکتے ہیں؟ کیا علماء بھی جہاد کا انکار کر سکتے ہیں؟ قال نعم جی ہاں. من لعنه اللہ جس پر اللہ کی لعنت ہو, والملائکہ اور فرشتوں کی لعنت ہو, والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہو, وہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے اور وہ جہاد کا انکار کر سکتا ہے. میرے محترم ساتھیو, ہمارا جہاد خصوصا جہاد پاکستان اس اعتبار سے بھی ایک خاص فضیلت کا اور اہمیت کا حامل ہے کہ اس جہاد میں ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے, کیونکہ جس ملک کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں, جس حکومت کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں اور جس فوج کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں, اس ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے, اور جس حکومت کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں اس کو پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے مولوی حضرات اسلامی حکومت قرار دیتے ہیں, اور جس فوج کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں اسے اسلامی پاک فوج کہا جاتا ہے. اس لیے ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے. افغانستان میں امریکیوں کے خلاف لڑنے والوں کو ان مشکلات کا سامنا نہیں ہے جن مشکلات کا سامنا ہمیں پاکستان میں ہے, اس لیے کہ پاکستان میں موجود کفر, پاکستان میں موجود کفری نظام, پاکستان میں موجود کفری قانون بہت سارے پردوں میں چھپا ہوا ہے, علماء کرام کے پردوں میں بھی چھپا ہوا ہے. کہ بعض عوام یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اتنے سارے علماء موجود ہیں تو اس کے خلاف کیسے جہاد کیا جا سکتا ہے, اور بعض لوگ مدرسوں کے پردے میں اس کفر کو چھپاتے ہیں, بعض لوگ تبلیغی مراکز کے پردوں میں اس کفر کو چھپاتے ہیں کہ اتنے سارے تبلیغی مراکز پاکستان میں ہیں تو پاکستان کیوں کر کافر ملک بن گیا ہے. اور اسی طرح بعض لوگ جہادی تنظیموں کے نام سے پاکستانی کفر کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ ہمیں یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ علماء کرام کی موجودگی سے, مساجد و مدارس کی موجودگی سے, تبلیغی مراکز کی موجودگی سے کوئی کافر ملک اسلامی ملک نہیں کہلاتا. کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ امریکہ میں بھی علماء موجود ہیں, اچھے اچھے علماء موجود ہیں, اور یورپ میں بھی مساجد و مدارس موجود ہیں؟ کیا مساجد کی موجودگی اور تبلیغی مراکز کی موجودگی سے اور علماء کرام کی موجودگی سے کوئی ملک اسلامی ملک کہلا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اسی طرح میرے بھائیوں, وہ جہادی تنظیمیں جو کہ کشمیر کے نام پر مسلمانوں کو گمراہ کر رہی ہیں, ان کا کنٹرول اسلام آباد کے مرتد حکمرانوں کے ہاتھوں میں ہے. یہ کون سا اسلام ہے, یہ کون سا جہاد ہے کہ لال مسجد میں آپ کی بیٹیوں کو, آپ کی بہنوں کو اور آپ کی بچیوں کو, آپ کے علماء اور طلباء کو قتل کر دیا جائے, ان کا خون بہایا جائے, ان کی لاشوں کو فاسفور سے جلایا جائے, مسجدوں کو ویران کیا جائے, قرآن کریم کے مقدس اوراق کو لیٹرین میں بہایا جائے, ہماری بہنوں کی لاشوں کو بے عزت کر کے نالیوں میں بہا دیا جائے, لیکن بابری مسجد کے لیے چلانے والے, بابری مسجد کا نام لے لے کر چندے کھانے والے جہادی تنظیمیں لال مسجد کے لیے انہوں نے کوئی آواز تک بلند نہیں کی, لال مسجد کے خاموش آپریشن میں وہ خاموش رہے. اللہ جل جلالہ اس طرح کے لوگوں کو یا تو ہدایت عطا فرمائے یا سرزمین پاکستان سے ان کو صاف ستھرا فرمائے. میرے دوستو, فتویٰ جو علماء کرام کا متفقہ فتویٰ ہے کہ کوئی بھی ملک اس وقت تک اسلامی ملک نہیں کہلا سکتا جب تک کہ اس میں اسلامی قانون نافذ نہ ہو. اسلامی شریعت جس ملک میں نافذ نہ ہو, اسلامی قانون جس ملک میں نافذ نہ ہو, اللہ کی کتاب جس ملک میں محترم نہ ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جس ملک میں مسلم نہ ہو, وہ ملک ہزاروں لاکھوں کروڑ علماء کی موجودگی سے اسلامی ملک نہیں بن سکتا. جس ملک میں اللہ کے قانون کا مذاق اڑایا جائے, اس ملک میں ہزاروں کروڑوں تبلیغی مراکز, مساجد اور مدارس موجود ہوں, وہ ملک اسلامی ملک نہیں کہلا سکتا. جب تک کسی بھی ملک میں اسلامی قانون نافذ نہ ہو, وہ ملک اسلامی ملک نہیں کہلا سکتا. یہ کوئی اندازے اور تخمینہ والی بات نہیں ہے, اٹکل پچو کی باتیں نہیں ہیں, پاکستانی حکمرانوں اور ناپاک فوج کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے نہیں ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں اور خلافت عباسیہ میں قاضی القضات رہے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی ملک کی آبادی کی اکثریت مسلمان ہو لیکن قانون کافر ہو تو وہ ملک اسلامی ملک نہیں ہے, اور اگر کسی ملک کی آبادی کی اکثریت کافر ہو لیکن وہاں پر بادشاہ مسلمان ہو اور قانون اسلامی ہو تو وہ ملک دار الاسلام ہوگا, وہ ملک کافر نہیں ہوگا. بطور مثال اگر آج امریکہ کا صدر اوباما اللہ کی ہدایت سے اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہو جائے اور وہ پورے امریکہ میں شریعت کا اعلان کر دے تو امریکہ دار الاسلام یعنی اسلامی ملک کہلائے گا. اگرچہ امریکہ میں 80% کفار ہیں لیکن چونکہ قانون مسلمانوں کا ہے, قانون اسلامی ہے یعنی بطور مثال اور بطور فرض, تو وہ ملک اسلامی ملک کہلائے گا. لیکن اگر آبادی کی اکثریت مسلمان ہو, قانون اسلامی نہ ہو, تو وہ ملک اسلامی ملک نہیں کہلا سکتا. میرے دوستو, ہماری جنگ پاکستانی حکمرانوں کے خلاف یا پاکستانی فوج کے خلاف نہیں ہے, ہماری جنگ پاکستانی نظام کے خلاف ہے, پاکستان میں موجودہ نظام کے خلاف ہے, پاکستان میں موجودہ کفری اور انگریزی قانون کے خلاف ہے. ہماری جنگ اس لیے جہاد ہے کہ ہم اسلامی شریعت کو عدالتوں میں نافذ کرنا چاہتے ہیں. ہم افتخار چودھری کی جگہ کسی شیخ الاسلام اور قاضی القضات کو رکھنا چاہتے ہیں. ہم انگریزی قوانین کی بجائے اللہ کی کتاب کو حاکم بنانا چاہتے ہیں. مسٹر اور مسز فلان کی بجائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو اور ان کی شریعت کو پاکستان میں نافذ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہماری یہ کارروائیاں جہاد ہیں, اور اس لیے ہماری یہ جنگ اگرچہ پاکستانی فوج کے خلاف کیوں نہ ہو, اگرچہ پاکستانی حکمرانوں کے خلاف کیوں نہ ہو, یہ انشاءاللہ جہاد ہے. پاکستانی عوام کے خلاف ہمارا جہاد نہیں ہے, بلکہ پاکستانی حکمرانوں اور پاکستانی فوج اور پاکستانی سرکاری اداروں اور پاکستانی نظام کے خلاف ہمارا جہاد ہے اور ہماری جنگ ہے. میرے دوستو, الحمدللہ ہم اس بات کو سمجھ گئے کہ 7 سال سے ہم جس جہاد میں مصروف ہیں, یہ جہاد ایک شرعی جہاد ہے, اور یہ جہاد شریعت کی خاطر ہے, اسلامی نظام کی خاطر ہے. آپ دوسرے موضوع کی طرف جاتے ہیں. اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو قرآن کریم میں عزت کا حقدار قرار دیا ہے اور کافروں کو ذلیل قرار دیا ہے. اللہ جل جلالہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَلِلَّهِ الْعِزَّةِ, عزت صرف اللہ کا حق ہے, وَلِرَسُولِهِ, اور اس کے رسول کا حق ہے, وَلِلْمُؤْمِنِينَ, اور ایمان والوں کا حق ہے, وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن منافقین اس بات کو نہیں جانتے. اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں کافروں کو ذلیل قرار دیا ہے, حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ, کافروں کے خلاف اس وقت تک لڑو یہاں تک کہ وہ جزیہ دے اپنے ہاتھوں سے, اس حال میں کہ وہ ذلیل ہیں. اللہ جل جلالہ نے کفار کو ذلیل قرار دیا ہے اور مسلمانوں کو عزت مند قرار دیا ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جب مسلمانوں کو عزت مند قرار دیا ہے, مسلمانوں کو معزز قرار دیا ہے, تو آخر کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہیں, رسوا ہیں اور مجبور ہیں, کافروں کے غلام ہیں اور مزدور ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم نے اللہ جل جلالہ کے قانون کو ذلیل کیا ہے. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ کی شریعت کو ہم نے پامال کیا ہے, اللہ کے احکام کو ہم نے ذلیل کیا تو اللہ نے بھی ہمیں ذلیل کیا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کریم کے راستے کو چھوڑ دیا، ہم نے شریعت کے راستے کو چھوڑ دیا، ہم نے جہاد کے راستے کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے ہمیں ذلیل و خوار کر دیا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين، اللہ تعالی اس قرآن کے ذریعے بعض قوموں کو عزت دے گا اور بعض کو ذلیل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں ہے، اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، اگر تم لوگ جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت کو، خواری کو مسلط کر دے گا۔ اسی طرح تیسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی کتاب میں اس کو نقل فرماتے ہیں، اذا تبایعتم بالعینہ، اے مسلمانوں جب تم سودی کاروبار کرنے لگو گے، واخذتم اذناب البقر، اور گائے کی تم پکڑ لوگے یعنی جانوروں کے کاروبار میں دلچسپی لوگے، ورضیتم بالزرع، اور کھیتی باڑی اور زمینداری میں خوش ہو جاؤ گے، وترکتم الجہاد، اور جہاد کو چھوڑ دو گے، سلط اللہ علیکم ذلا، تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت کو مسلط کرے گا، لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، اور اللہ تعالیٰ اس ذلت کو تم سے نہیں اٹھائے گا حتیٰ کہ تم اپنے دین یعنی جہاد کی طرف لوٹاؤ۔ میرے مسلمان بھائیو، ہم اگر عزت چاہتے ہیں تو جہاد کے سوا کوئی راستہ نہیں جو باعزت ہو۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نوجوان عزت مند ہو، ہمارے بھائی عزت مند ہو، ہمارے مسلمان عزت مند ہو، تو ہمیں جہاد کے راستے کو اپنانا پڑے گا اور جہاد میں ثابت قدمی سے ڈٹنا ہوگا۔ ہمارا جہاد صرف اورکزئی اور سوات اور قبائل تک محدود نہیں ہے، ہمارے عزائم بلند ہونے چاہیے کہ ہم نے پوری دنیا میں جہاد کرنا ہے اور پوری دنیا میں ہم نے اسلام کے جھنڈے کو بلند و بالا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے جو بابری مسجد کے لیے روئے ہیں اور لال مسجد پر خاموش ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے جو افغانستان میں تو لڑنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے جہاد کی خلاف ورزی اور مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے جہاد کو زمان و مکان اور شخصیت کی قیدوں سے آزاد فرمائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جہاد کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہ ہو، 1998 میں کریں گے، 1999 میں نہیں کریں گے، نعوذ باللہ ایسا نہیں، 2009 میں کریں گے، 2010 میں نہیں کریں گے، نعوذ باللہ، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ اور ہمارا جہاد مکان کے قید سے آزاد ہو، افغانستان میں کریں گے، پاکستان میں نہیں کریں گے، پاکستان میں کریں گے، افغانستان میں نہیں کریں گے، نعوذ باللہ، اللہ تعالی ہمیں ایسی فکروں سے بچائے۔ اور فلان شخص موجود ہوگا تو کریں گے، فلان شخص موجود نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے، نہیں۔ جہاد ہم پر قیامت تک کے لیے فرض ہے، ہر امیر کے ساتھ اس کی اطاعت میں رہ کر جہاد کرنا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا فاجر ہو یا برا ہو، اگر کافر نہ ہو، مرتد نہ ہو، گنہگار ہو، تب بھی اس امیر کی اطاعت میں ہم نے جہاد کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے۔ الحمدللہ پاکستان کا جہاد تقریباً اب 7 سال اس جہاد کو مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی سے ہمیں یہ امید ہے کہ فتح نزدیک ہے، اس لیے کہ ہمارے عمرا قربان ہو چکے ہیں اور ہمارے بہت زیادہ ساتھی شہید ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت فتوحات نزدیک ہوتی ہیں تو اللہ تعالی شہیدوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اللہ سے امید ہے کہ فتوحات نزدیک ہیں، اور اللہ تعالی سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں شہیدوں میں سے بنائے، اور ہماری اولادوں کو اور ہمارے بعد آنے والی نسلوں کو اللہ تعالی اسلام کی حاکمیت عطا فرمائے، کتاب اللہ کا قانون ان کو نصیب فرمائے، اور شریعت محمدی کے تحت زندگی گزارنے کی انہیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے خون سے اسلامی انقلاب کو پاکستان میں قائم فرمائے، اللہ تعالی ہمارے خون اور ہمارے لہو کے ذریعے اسلامی انقلاب کو رنگین فرمائے، ہمیں شہادت عطا فرمائے، اور ہماری شہادتوں کے بعد، ہماری قربانیوں کے بعد، اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو اور ہماری شہادتوں کو اور ہمارے لہو کو ضائع نہ فرمائے، بلکہ اللہ تعالی پاکستان میں شریعت اسلامیہ کو حاکم بنائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان عالم اسلام کا سب سے طاقتور ترین ملک ہے، ہمیں اللہ سے امید ہے کہ جب پاکستان اسلام کا گڑھ بن جائے گا تو افغانستان، ہندوستان، اس کے علاوہ جتنے بھی استان ہیں الى آخره، اور امریکہ یورپ پر ہم حملہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس لیے تمام دوستوں سے گزارش ہے، تمام ساتھیوں سے گزارش ہے جن کا تعلق خاص کر کے پاکستان سے ہے، کہ وہ پاکستان کے جہاد کو اہمیت دے اور پاکستان کے جہاد کی فضیلت کو سمجھے اور پاکستان کے جہاد کی ضرورت کو سمجھے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم افغانستان میں جہاد کر رہے ہیں، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، کراچی سے افغانستان تک ٹریلر اور ٹینکر جا رہے ہیں اور کوئی ان پر ہاتھ نہیں اٹھاتا. انشاءاللہ ہم پاکستان میں جہاد کر کے افغانستان میں موجود اپنے طالبان بھائیوں کی امداد کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم ملا عمر امیر المومنین کے لشکری ہیں، ان کے سپاہی ہیں، ان کے خادم ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں. اس لیے تمام پاکستانی مجاہدین سے، پاکستانی بھائیوں سے گزارش ہے کہ پاکستانی جہاد میں بھرپور انداز میں شریک ہو کر افغانستان اور ہندوستان کے جہاد کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں دنیا میں جمع فرمایا ہے، اسی طرح جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.